szczery, pokonuje bariery. Rzeczywistość miksuje jak na dwa akcentery. Twoje złote dzieci, twoja prawa ręka, robi lewe interesy. Nie może mnie się pośmiać, bo się nie masz czego cieszyć. Nie może mnie się pośmiać. Masz za ścianami ludzi, którzy ci nie chcieli pomóc, i dla nich jedną miłość, ale szacunku za grosz. Masz przed oczami duchy szarych zjaw z twojego bloku. Jedziecie jedną windą, więc ty też masz szary dom. Tu skancelować chcą papieża Michaela Jacksona, Dalai Lame i Niemena, i zabić prezydenta tych z TVP i premiera. Sąsiada nową furę też by trzeba sponiewierać, bo to polska Kalifornia, a nie widziałem słońca od miesiąca, bo 10 koła słodsze od 1000. Kraty w oknach, a nikt nie chce wejść do środka, i nie zagląda opra ani gąciarz. Twoje złote dzieci, twoja prawa ręka, robi lewe interesy. Nie może mnie się pośmiać, bo się nie masz czego cieszyć. Nie może mnie się pośmiać. Na czarną godzinę trzymasz za rękę kurwinę, ale to nie Niki Minasz. Nie widujesz ojca, syna, ducha z tobą nie ma. Matka wie, że kirasz, wie, że to nie miraż. Nie wiesz sam, czy to ADD, czy DDA. Ale miał być tylko gram, tylko łyk, tylko mach, ten ostatni raz. Obiecałeś im wrócić do gry i pomalować świat. Przekleństwo za przekleństwem, a to nie Asperger. Złotą malinę od rodziny dostałeś w prezencie. Na urodziny dałeś im niebieską kartę za nic, sprawdzając, czy ich kręgosłupy są giętkie jak planik.